موسیٰ تباہ کی گی گرم رہا نرم ہے والی پری کھولا وہی نرم ہوا ہے نرم ہوا ہے نرم ہوا کچھ گرم ادھر آ گئے گرم ہوا خبر ہوا پوانے او مخ کی سے منگوانی او ان یتغا یا سرکشی کی یا فروت علینا قبل البیان منگ بیان لانی کرے جو ہم لبا کی وہ چگور تو حضور دغه اشتہاری مجرمی اصلے کی دی وجہ دے وزیر صاحب کی دی وجہ لو هغه رپ مخ کی لیاقت خان دی وجہ لنو پخپل دی خلق کو لیاقت خان دی خلق کو پخپل وجہ یہ تا وزیر صاحب وجہ لے هغه بل پخور کی چور چا وجہ لو پخور کی وزیر کی وجہ لو چا وجہ لو شمس الدین وہ جلو کنا گوٹ یا کہہ دو دیر کا لگ کہہ دو سنجار تو سازش باندھنے وہ جلو دادی سے خلق جو پاکستان کی وزیران ہوں وہی ہے پہلے تو پاس داغو چلی گی اگر بننے چلی گی آزاد آزادی دوتا او ان جت کا یف روتا لینا روان دیوش منتر جاتے بہو کی پاول بانے لاس بو آتی نمگ بہو وجنی مرخ و مقرر دے کنا پا دیگی نہ پا دیگی نہ بیان بو نشی زمنگنا لا من سر دائرہ کی بیان تب ہم پری نہیں دی تو بیان نمک کی بو جنی او ان یت غایا بسر کشی کی بیان نہ روس تو اللہ تو میرے گئے زفتا سرائم اسمع و ارا او رم او اینم او رم چی سوئے ہو کئی اینم او چی سوئے ہو کئی یا اسمع ما تقولون و ارا ما یفعلون اگو چی سکے غینم نو لا سیوی تاسو فاعتی آہو لا سیغ پسی وایوتا منگیو رالی گلی در ربستا رب غزان تینا ربکم لارن مانا رب بل چوک دیتا نئی در بل رب رالی گلیو از ازنکو اسمان نمالک چلے دوی ما خبر ادا اکرلا نو پرید منگ سر بنی اسرائیل ازاد کا حریت تا قوم سزاو لمور کوا پا دی قانون کفری قانون کی دلاتو عزبی من پزیر دیو اللی عبدتا بنی اسرائیل تا غلامان کئی دی کفر قانون دی اولی دی لا تعذبهم نو سزا علمو ارکو آدھا تنگول بے بھی گورنہ پی کول قانون دادا جوڑ کرو سبتیان و قبتیان اختلاف راو سلو کچھ پی پیرنگیانو کے تور و سپین دی دا تور و حق نشتی سپینو شتی سفید پوش اسپین پوش دا غچی دی سیاہ پوش کی دی دا غو دا سر و حق نشتی تور پیرنگی پی سکول کی دا سور پیرنگی سر سبق نشی گلے دا تور پیرنگیانو جدا سکول ندی حال دارے چا امریکہ ود دی تورو پی رنگیان دا سر پی ڈاکوان را گلی سر دوبار را گلی او دا ملکی نیول لے ملک ود دی تورو پی رنگیانو اگا تورو رکڑی شڑنی دی پالا کوکی تور سخب اوبا نئی دا تور کور کی اوبا نئی نکری دیتا دا سپین پا کور کی با اوبای تور دا سپین لوخی کی سپین دا تور پا لوخ کی اوبا نیشیس گئے لوگ تا نیشی راز کولے سبق پیو دینی شویرے تور دا سپین پا دی بانی کورسے بانی نیشی کی ناسے دا پدی پیرنگیان امریکا کی مدق قانون دیوز دا طبقاتی قانون اسم پا امریکہ کرے بار دنیا پہ مساوات راوالن دا چا مساوات راوالی چستا دا عقیدی استاد مذہب خلق تا او کی مساوات راوالن او ببار خلق راندکرے دا مساوات راوالی مولا رلون دے ارت تا گازار ہوئی مو ممرکی ومیرے گئے فاتیاو فقولا انا رسول ربک بجی سایل پرے را سزا لمور کو یقین راول لے منگتا دلیل درب دی طرف نا والسلام علی من اتبع الہدا بچاو دا اللہ پا بچا بانی چی دے ہدایت پسی روان شمانا تباکی کی سڑیا تباکی کی عذاب رضی کو نمانی وہ ایمانا من توہی شویدہ چی عذاب پا بچا دے چی درو جن گنی حق و تولا و اوی زمان رلائی اشتا سرب چوک دے لکا یا موسیٰ اے موسیٰ رب مچوک دے چاپا لینی ہے او دے اشتبارا ودی خلق دو کہ ٹول کار دے دو کیو رب کو پالو کی تے کہ تو چا پال لے تا دے چا روڑ پال لے تو چا پ کور لے شی ہارون تے تو تا دے چا پال لا دا ہارون علیہ الصلوۃ والسلام پلار معتبر سڑے ہو نو دو دو کابینہ کی شریکو مز تو وقت پوری عالمان دا شوی دین نو کشی ادرتی نو ما تاں زما پال لا کنا زما تاں خال پال دے بیت المال موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام در لیل ربوبیت آواز بچاؤ میتا چا پاللے علم ربکا فینا ولیدان ورابست فینا من عمورک سنین ولی تمنگا بچے نوی پاللے تو زما پر نوڑے نیغشے زما پر جی پواری امن کردی کلنو تیر کردی ندی رب تپوسی تینوں کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے بل رب کو نو کرے چٹو عالم رب دے تو عالم رب دے وے رب دے زمگا تا آتو جو کرے دے عرش خلق او صورت دا مناسب خلقت ثم ھدا ابی رو خلار تو خود لے دا دے دین لارو تو خود اللہ ثم ھدا دے جند تے رو لارو تو خود لے دا قال عرش دا مناسب خلقت اور کرے دے گنگٹ بورا یو شیر شکل دی او خاصیت دا دوارو جدا دے کنے دے جدا دے خوراکی جدا دے رفتاری جدا دے او طبیعتون جدا دی خاصیتون جدا دی دا بورا خاصیت تیر که جدا دے او دا گنگٹ جدا دے دوارو خاصیتون جدا جدا دی شکل اگر دا آغا مناسب ورکڑے دا شانتا هر شیر دا آغا مناسب دا بنده مناسب شکل بنده را ورکڑے دے خلافت لا پیدا کرے دے شکل رضا اور کرے نو لسون خوبی متوازن رہو سی دائم نہ کرے کہ یو اخبا او بل طرف تو سر اللہ سر کرے ایو طرف تراس او بل طرف تو سر پٹل کرے سگو جارا بے کولا ددو پر جمع بانی دیر لوئی کار دے نو ساخت کیا غور کرے چاہ کار پر کولے شی تم مہدہ بیو تخون کرے دا دا جندت رولو پا دین بانی او ام دا جندت رولو فما بال القرون لولا پوشو چیزی او خبر کم زیرہ تا بلی که سڑے چالا کرے خبرو که نشب را نکنه نوش پساد جوڑی جنگ جوڑی ویسر حال در فیرانیت اصول اندادی یو سڑی تا برست دروغ وای دین دا کوشش بایدی که چپا جنگی وارو لے پا فساد باندی وارو لے در اندار تو خودین گوانی دا ملک زمانگا غم خادی بر باده تا ویسر حال در منو پیورو دو زخیانو تا کسو تا استادین خوالتا که نو پیغمبر اللہ خیر پیدا کری وی علم دا او رب سخصا دے زمان پی کتاب دا آکی رب می خطا کی گینا ادیر رب نمی ایری گی امنا دری جوابون ورکر دا علم آئین در ربی سی کتاب دا او خبر دا اللہ سر دا زمان خبر استاد سر جوندو سر ملو پسی نگردم نخلاص ہے که خبر کن او سر اللہ پوی کی چیز بہت رکی دوی مولا ذکر کن لا یظلو ربی رب می خطا کی گینا چی سنگ دا کم حق حق دار دی دا غی مناسب فیصله بکی یہ ریگی زمان دا رب نا امنا تینا غیی دین دا وسنی یہ تینا وزرت ضرورت دا پیغمبر در آلی گلو زیر آلی گلم خطا شیم دی چی پیغمبر بلده بکارو زیر در آلی گلم داست رب می دی چی زمکی دل کری دا وارا اجولی کری دی پاگی کلار سالکات چلولی دی انحا جلا کم مقرر کری دل پا دی کلار دی وارید پاسن باران رو باس پاگی پانی ازواجم من نباتن شتا جوڑی دی چیزنو دی گیاگان مختلفی اداد تاوی اللہ وی خورای او سروای پکر رنگر اقبل یقین پدی کی نخی لیولین نوها اقل مندولا ان نوها دا نوحیتن جمع دا نوحی اقل تاوی زکا ینها العبد مما لا یراه خیرن چه کمو تخنخ کاری گی ناغین بنده ما نکیو مکو دا کار پل عقل سوی تداخو نکی لیولین نها دا دغنین پیدا کری منا خلقناکم دیتا تزیینوی علیمان دا معانیو خبرا دا متکلم یووا لندوا یا دا مخاطب اتا دا زن نصر اودکلا پا دیدی اودکلا چه اغا تینکار نشو کولی دا دروست و خبرا دا غی نتیجی دا موسیٰ علیه السلام دلیل خو پا دغا زبانده جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا انزل من السماء ماء يوسف موسى عليه الصلاه والسلام دي كلام مقدول له او يرسو في دليلنا قرايس ضروري في كدنگر يقينا يقينا في عقل من دولا رب بل لي ترب ني ددغنا الله ومنغا پیدا کړي هم دغه ته بتا سو ګرځو ومنا نخرجكم تاره اخرى هم ددغنا بتا سو روبا سو بلل قیامت کې بیا وَلَقَدْ عَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا زنی خلق قبر سر چیز ریگی ناغو سوی خور رو آخری خور رو آخری پاقی با اندادن که منا خلقناکم و فیها نوریدوکم و منها نخرجوکم تارتن خدا قبر کیو وردی نبی علیہ السلام با دری لکیو که تولی اگر دا مطلب نده پا قبر خور رو لکی دری دری پسونو فقهاو سم لکی وی آسر لبکاری شکام از کم دری دری لکی خور رو دری اللہ سا خور رو پی واری بلچی خونی نیسی جو رکھانا چا سر بیچر رو بیچر رو گرد پا لاسو جوالی مناسب دارا دا دا مولا پکی دا خورا چول پا دا خبا چی دا کم زیر دا کوانو راول دا پکی تنو منا خلقناکم و فی آنو ایدو کم ومنها نخرجكم تارة اخرى ابل ضرور بیادا غینا رو باسو خلقو کدا قانون دی قبر چی تختی کی جا پی کی سوری نخطا پیا چی پا کار دا چی پا دا غدا مانی گٹی کی دی یا واخو کی دی واخو الا الازخر حدیث کی راجی ازخر وی دا حرم سشی بوٹی شکول ناروا دی عباس رضی اللہ تعالیٰ نوی یا رسول اللہ الا الازخر بید سرگی نه سرگره زمون پکار را زمون که ور بلو ده ور بلو رو ده پاره اینگر و زرگر و زرگر داره اوی پا دی باید ور بلی نویر سلام استثناو که الا الازخر اداشن تا ده قبرونو پی استعمال کرا ورو الا الازخر نخال که که نجور که چه ده پا قبر که چانوا قبر چی او که این مره پکی دی نو بیا سرگره راولی ناغا پکی تا چان کی زن و زینی که پکیتا خونه راوی چند پکی و تینی و زیتون قرآن کیون لی دا برکتی دی دا برکتی دی دی پلیت که دلن دیا چای دا آقا بارا که سپتا دا ولی دیز برگو شو نو دا خپل برگی به پکار را دی نو دا خونه پا برکتی که دو خودی نو برکتی که ازا سرگره دا قبر پکارونو که دا شماره لگی سابول گناه دی سرگره اچول نیدی پکار دا شانتا زیتون دی کسوش دا خونان دا پکی اچول نیدی پکار دا بار نولا شگر اولا ندی پکار قبر کی چه کم از آغا خورا وارا کا قبر برابر کا اوز که بکی گتی نو گتی تی نلی ریگا کنا نو دا بلاشی دا بار نو کلی شگر اولا راولی وی کلی شگر اولا راولی اب بالخ دی سم نیجا جور کرده وی بالخ تی پریدی چه تی بالخ دیولا سم نیجا جور کرده اگه بسر قبر کی بده سیخی دو بری گیا بابا خورا راولا قبر بالخ سر روان دی دی جوان دی ری سر روان دی جو سر روان دی ادا بوتا شروع که سره خود دومره گتا که دا گتا قدری زکر چه مرده نو که سره کتا که نو بیه سینو که تیگی و سره تنه سره نو سر دلن نو گتا که دا یا جو پا هره تلگه خور را طوله که سار کرده که دا خلاص را خبر کنه دا بوده سره سری بالغ دوره نو بیا دا کاری شروع که چه بالغ سر دو کور اوله کنه دو کور سر بالغ خور سر تلگه خور کوا بخل دا دا قبر پا کارو میکی نیشتی دا قبر پا کار که خازه نیشتی دا قبر پکار که شنا دا غنی شه دا تشه ترگره غرزول نشته ده دا قبر پکار که غنی خودل نشته پا خواب غنی خلکو یخوی زنگلو دا دی پکون پکتا تور زنگلو تور زنگلو لیوگان بو مون بیلا تول قبرون بای سوری کل شرمخان و گیدران و شکونان و منظرو دی شای کری شای دی اینی که تاوی ما تول منظرو زنگل ختم شد لیوگان نشته نیچی نشته ده نغنی خودل دا پیجت نشته از دیگر سر سر به تو ورم بالا سر پلا چه دل تا که در آنکی چه تشیو پسی نانشه نه ور تا ضرورت شه بلکی گناه ده نه غنی خود تا گناه ضرورت شه گناه ده چه لیگه ده ضرورت شه ایده قبر ده کارون نگنن لی و خدیری بلی خدیری که تشیو ده در غنی غنیری بلی کنی بلی بلی او گورا تا غنی اندی را و انتا تا پکه تن در پلا که پغنبانی سلیه پا قبر بانی دغا چولا تاسا چول دا بلتا شه پلاسلک ورزول او ساقا چیزون دا ختم شه دیری واجی جور کرده دا با پیدی که پو دومرون ورون پلاسلکونه پراتی یا لکه تلوی پلاسلکا چیزی یا لکه قبر تاسی تاسی خونه قبر بیا بلی گیاوی مطا خورا اللہ راولای اغا هم گناه ده دا بلزن مطا راولای گناه ده دا قبر نا تکم خورا وطی دا اقا خورا وفی ورزی دا غین زیادت ورزول پیم نروادی گناه ده ہاں کہ قبر پر خدا خارا پہ کی تنیشی خارا ضرورت مناسب بات سراؤل دا کارونیشی تقریباً دا مسئلی رسول دا کتاب عقیدہ مول و ضروری مسئلو کی لکھی دی اور دا دی پسی عمر کتاب دی انشاءاللہ چاپ پشی دا دی غم خوادے چی سنا روا دی وری دی ناشنا خبری لکھی دی گیتا چی دا دی مدونی کنی لکھو مزید ہر ملک دی مول سر جدا جدا دستور دی جدا جدا قیدی دی یا حسابت اللہ نو دا دا قبر خبر میکولا نو دا چیزینو پا قبر کی نو خلکو تر آدن نکا ادا دمونی پا کر آدن نکا منا خلقناکم و فیان و عیدکم و منا نخرجکم تارتا نخرا و لقد رئینا و آیاتنا فکلا فکذب و آفا یقینا خود دلی منگا دتا آیاتنا کلا دلی نقبل طول سمانا دل چکم ضرورتو کمی پکاری دینو آغمی تطول خود دلی فرعون تا اصلن و فرعونان و طولو تا درو دینی گاییو او انکار کردتنا وی زده منم وہی ادے راغلے تم لے دا پارا چوبا سے تم گز پل مکنا بے سہرے کا یا موسا پپل علم بانی ہے موسا بے سہرے کا بے علم کا شہر جادو دا علم ہو نہ دغه وجنه ده شهر ته جادو نوی ذکر کړی ده کنه بیا د به لپاره نوی فلن خرجنک فلن اتینک بمثلی سوره شعراء آیت نمبر 35 سوره شعراء آیت نمبر 35 کوم دغه ذکر کړی تم له دې لپاره راغلې چې زمونږ له حکومت واه انقلاب راولې زال زال پیدا کی او پاغي باندې ملکی پل مرګری پیدا کی منو متا سر مقابلے لخلق پیدا کو پریدی دینا پلانا اتینکا بسحر مثلی نو متا لهم دغشان تسحر راولو آیت نمبر 5 دیشن کی قال الملو حوله انا عزال ساحر علیم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم أويد معتبرت جدنا چاپيرو إن هذا لساحر عليم داخل لوي ملاله لوي چالا کره ده علم پزور و ده جادو پزور باني ظل مخلوق پیدا کی خلق و مخزان تراري اپا دي باني بده زمون حکومت اخلي منگا دی ملک نو باسی لی تخری جنا من ارزنا بسیرک دا پارا دی چی تا منگو باسی دا قبر نشین گوٹی رکون ناروا دی دا قبر نشین گوٹی واخر دی که ون دا لرکون ناروا دی گناہ دی ملک تنوی اللہ پی خپکی قیمت کی بتا پوسکی اللہ دی تبا کی چی تو دا قبر نبوٹی غسی اللہ دی بنیاد باسی چی تا قبر نبوٹی غسی دا قبر نبیزتی که بیدبی کی تعلیم کی سرائی اور پاس پہ گردی یا روانی اسکولوں نے کالجوں پہ جوڑی سڑکوں پہ جوڑی کورونا پہ جوڑی اللہ کی دنیا آخرت تباہ کی کنزی پہ ماں قبروں خل قرآن پڑا وہ نہیں خل کو کنزل پہ ماتا کی گی پما بچوں ثبوت نہیں کی ماں قبر نشین بوٹے رہا اڑ لے بے دہا کا وقت نہ چخل کو ہوتا خدا میں بے دہ خدا رہے تو والا انداغا نہ بھی مونا ہو سکڑا چاہے پتہ لے گی جی ماں تو سویرے سے نہیں سویرے چکل پوس ہوں چکو کچھ نہیں سویرے نو بیا روان تو پٹی کرا خلکو دی کلی کی خلکو پٹی کری پٹی پی جوڑ کری دی وی دو سنی شوئے دی خبر چی که مولی سیفی چی روانا وائی مولی سیفی خودی دی بنیا دو باسه چی قبر روانا اللہ دی دنیا آخر طول تبا که چی قبرون روانا ولی بیدی تی که اتاریو بی سری قبرون روان کلا اما صلاح بلتا بیانی که جدا نروا دی آغا روان کلی قبرون از مکی پا قلنگ با نیقل پیسی پی امور که حرامی پیسی او بیا داغی و آخر لرگیری بیا پکیتا کورانجی که ازان تا مسلمانانو بول اے مسلمانانی ستا پخیتا مانی سوڑی لگیا شیو سو او تا خیتا او کنی از بانی کرونده که تیز غمی نمور پخیتا اولی لگیا شی کرونده که پلانا اتین نکا بسیر مثلی یہ تمون دا مخ نو باسی نمون بطالا تا پسی آلیمان را پیدا کو منظره با کم سرسی دی پریدونو فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت نمقرر كزمغا استاف من كي موعدا نيتا خلاف بينك ونمغا ونتو دس نيتا مكانا سوان چي دي برابر اوار دي غرد دي مقرر مطلب سي دي مناظرة با پداغا كووي پداغا وفا پا پتا مناظرة مكو ما تي جمعات كي بطي بل ملاوي مناظرة باو كما يا مناظرة جمعات كي بكيو استا ملايان توك ملا چي دي یو راوالی که لس راوالی اوزو با منظر بسرکم فلناتی انه در پتو خبران را چه پتی بایو بسر تکونو کو دا خود دنیا دا خیانت ته خبره دا دنیا دا طول مخلوق دا موسیٰ علیه السلام نروکن دا نران خبریم نری موردکم یو بزدینا زماستا سنیتا دا منظری رد دا دخایت یو معیدین کان لهم او سوقن کان یتدینون فی دا منڈائی روز و منڈائی با لگی دلا بازار کی توی جمع بازار مینا بازار بازارون لگی دل یا دا سرکاری دا خوشحالی روزا نیزما ستا سنیتون دا قرار چه حال تو پکی تا جر گجرو می یا مزدین آو چه غنکرش مخلوق زوحان که وقت دا نونار لگی دو وقت دا چه خو چه سار دا وقتی نبنی چه تو خبر نشی مزدگر با ام نی مستخیل قضا چه خلق وارشی نخالیس چه نور لگو چه تراشی وزدق وقتی نظر بکو چٹول خلق جمعی اے پتی عمل لے نوار فرعون جمع کد چلوال خپل سماتا بیا مخام اخشو فرعون کلا یعنی فرعون خپل جادوگر رایوزے کرو تدبیرون جور کرو آگے سرائی تچلوالوں کو یواز عملی مناظرہ نوا قولی بلکہ عملی مناظرہ موا ویلو دوت موسیٰ علیہ السلام کم دیچ مقرر کرو میدان ابن حضم ہوئی رحمہ اللہ تعالی دا عبداللہ ابن عباس قول نہیں دا استنباط کرے دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ویدو دو آغا چوبون چو آغا لاتے دا آغا چو پوری چو مولاؤہ زیبقن آغای دا نین ترمین دے پارے کے پارا اشارہ کرے وا نو پارا کی اشارہ پارا قار روزات نا پارا ٹھنگی گی نا میدان کے پرے دا بزغیلی تختی با پا مخب زی داکتران حکیمانیو نشی کشتا کولے بے دو خیار اپو آکیم دا غنو مولو دی نو پاراو چی میدان وار دے طول سورے پا کنیش چی او غدنورو چا تشے دے نو آغا پارا حرکت کی تختیم چی تختیم پوری دان سر لگی نو دو میدانم دسی جول کرو عملی دو شپیش پی چی او میدانی وار کرے دے او زی پا زی پا کتا پارا خاق کرے دا او دلان دی نکلکا کرے دا چی دا رو زینو نو پارا زن پسی شیر اکا گی دے شکا چی پاراو گردو کدو زر و خسی نو آغا زر با دی تر اٹولی گی تا دیو پسی سر حرکت دا که تو پسی اغرا تو پکی را دانگی پسی نو دو اغی کی دا چلوان کرو میدان کیم دی سیرامی تو بکرو موسیٰ علیہ السلام خبر نو اکا خبر رو نای تا پرواس آتالا اغا دا اللہ پا عمر باندی لی گیاو نو دو قولی عمری دوار رامی تو بناو کرو ویلو دو تا موسیٰ علیہ السلام قوم را غنده او ملیان را غلی ویلو دو تا موسیٰ ویلہ قوم رک شای خوار شای افسوس تا سبانی موجود پا اللہ مانی درو نو مون بو باشی تا سبا عذاب بانی یس حیطا کم اسحطا اسحطا نمون نلیرے کول دمون نبا ختم کی تاسو بی عذاب پا عذاب بانی وقد خواب من استرائیت تینن تاوانیان دی سوک چی درو وجود کو پا اللہ بانی موسیٰ علیہ السلام وعظو کو مسئلہ پلاندو بیان کلا حکمت دیکی تدی وقت مزای کوا اللہ دی طرح غن کری دی را طول کری دی چی را طول کری دی مسئلہ تاوا مسئلہ تاوا مطلب یہ دارے موسیٰ علیہ السلام مسئلہ ہے دی علاقہ کی جمعی کی دی اس بنشی دی دیر کی دی دیر بنشی دی ما دی جمعی نمی اغسطے چاہتا چاہتا چیزن تو جمعی نکی جمعی کوا دا کسو زنیو پا دی غزب اختا شو در جدہ میں ازن تو جمعی نکی ارکا دا سر موز نکی یہ زی پا پوزا غطم و طول چار گول گوری مسلمانان نجی تو جمعی نکی گی پیلے رجی پا دی غم اختا ہی کنا یہ جمعی نکی گی او پا دی پیچھے گر جدہ دا دی مخامخ کرے دی جدبا اگر کی وہ جمعی کی دا یو خواہ علمو اللہ جو بخی کراچے کی وفات شیر زوی اس سے اغم خواہ علم دی زبین لبکل کرتلم زلالم غرمو آگا دوڑے لبوتلم دوڑے چوکوں نے کتابوں میں را پسر وارس میں اچھی دی ای باچہ سے اطلاعو گو رکھانا دیدے کی جمعہ نے کی میں نے کی جانا ما تا کتاب تلا خیر زوم ممکنی کی ویرن صدا مسئلہ بیان کرنا ما نا زمان سا قبل مسئلہ دا زمان قبل بیان کرنا دا بیان کرنا دو جمعی دا سوائی از با زویم خدای که پا غمی خوچی را غونشی جزو تا خبر رو بیما ادا خلا دو جمعی بنم را غوندیگی ما به چه خدای تو غش سره مرد که جگنه بگیر جزو تا رسم غرما و از پسیم به من که ده هر غرما و سر غرمو خبر شمی برا دیگ پلانکی دیگه سره مرده ورخلاسم پرده سر غرمو که دسی پا من در روانیم لکه سرانه گره زاد میا غزی تا رسم ما جسی این جنازه را نشی نو زم چرا غونډی کی ته جمعه مکه ازه کو جمعه تن در لکو دا دوم رو غو اخبار به څوک راړي قبرستان یا گاز کو کاٹا جاتا ہے اور علماء حضرات فرماتے ہیں کہ اس گاز کو کاٹ کر دوسری کو اجرت پر دے دو جو پیسے اس گاز پر ملے نو قبرستان قبرستان پہ رہ قبرستان ونا بوٹے خرسول ناروا دی ما استعمال پاک قزے بسا کی پاتی کی گی ماں قبرستان بیزتی کی گی تعریفی گر دی بل چپی گر دی خلق دمر دلگان دے چپلی پیسے نور گئی خبر مان پہ گئے دمر دلگان دی چپلی پیسے نور گئی چپل منی کو سنبھال کی نہ تو قبر ہونے کی خرچ کی ونه دی خرڅ کی چې قبرون کې کوم طرف ولاړی چې دیوالونه کې شندو خپل قبر ته څه دیوالو کې به تمره قبر سو واخره به قبرستان ته دیوالو کې او کې کیږي په پدغه وجه کې نو کې دی چې راوي ګیلا او توس می سوکا می چې دا خبر مې ویل راځه ضرورت نشته دی چې زمکه لمددا او بلنه را شګه پکې واچو خاور او راړ واخه پکې واچو زړه تولې ور واچو خیر دی او چې وچه ځام خبره حالت خبره کوم کنه نام حالتون کی روانی دی وقت مزای کا و بیانو کا وقد خواب من افترا داوانی دے سوک چپا اللہ درو جو کا نو دو اختلافو کو پخبر میں کی امرا ام دا خبر اخبالی دا دی ویلو اثر پاگو دم رو سو خلکو کی چی دا دو طرف دار پاکی پیدا شو سوڑو سل مناظری کو دا سر پا حق معلومی گی زن سل شرمو بیزتا کو زن شرم دے دا چنے معلوم اکی او دا کلکو خبرو ویلونا دوے میں دا دین معلوم اکالا چی دو تنی یا تو شیو سخنیش شدے میدان کی مناظری لے تنی دی راوی او دا غشان تا جی دے خبر دیسی جو اختر کئی او معلومی جی دا چی دے پر حق بانی دے مولیانو او طالبانو میں انتی اختلاف را گئی ہوئی طالبان مولیان حق پرست چی خمغت علیمانو پوش ہوئی دا سر دا مناظری ندے دے پہ غیبی قوت یعنی دے پیغمبری پہ قوت علم دے دے سر مناظرہ نہیں کی طالبانو توی مرگرو شاگردانو دا مدرسو وی نصب من کہہ پیرا من مناظرہ کو پہ مناظرہ کی ملاو سکی کہ طالب بکی گی پوزو تاو دا جوڑی پوزو بانی یور دے غفی گی کنا چالاوی علا بلا بگردانی مولا زمان دا استاز بپورتا کی گیا لگے زیر سکم ندے با ترخی سورو کیا دا بریتان بے بد بد کری سڑیا بل لے سلا جوڑائی پریدا پا قرار استاد تا چاقا سر تو گزارو کی نو تو دی وی چی دا غمولیانو کی اویا عالمان خا عالمانو اگو پوشو چی دا سر جادو گر ندی مناظره نکو زن نشمو دی اویا سر وی زر زر تن شاگیدان را گلی اویا زر چالی کری دی نو آقا شاگیدانو سیبتای من تا پریسا من بی دارو کو بس تا کین قدرنو نو پوشو چی خبروانی وی چپ شاگلی شد بس پردہ ہو گئے زرکی زال لکی خوزیو برتے پر سرگو سرگو کو اصل چیوبو کو خبران پر سرے پر حق دے منو بھائی تاجیبانا آم پا دیبانی نیوی پوا جدو بلا خبر جوڑا کڑا پر میانتی تنازو امراهم یو زیکی مناظرہ خلق را اونو مست پکنی وقت ما بیان شروع کو اما من تغا و آسر الحیات الدنیا فا ان الجحیم هی الماوا اما من خاف مقام ربی و نہا النفس عن الہوا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى سین پغاڑا کا تیر تاریخی دے محمدی شگا ہوتا ہوئی محمدی شگا لوی میدان سین پغاڑا حال تکی بیان میں شروع کو زد اینا تو دن رو چمی زال لمز کو بری لیان زال لاغا دے کی جدا زمان نلوی مز کو جدا وی دل تکی و مز کو دو سرا منو دیو گو چما بیان شروع کو آغو مز کو دے سلی را کشی دل شروع شروع درنگ رمجان لا ستتا نہ پاتے کی دا خلق تینا ٹول را روان شو چرا روان شو پوشو چی خبر قرآن کر وی دا وازون لاغلی تاسو منگ مناظرہ کن کتاب من روی دا درد دون در جوڑ کن پوشو چی بے مناظرہ را نقل کاری اوٹو ناخلی اب اوٹ را نگلتی من برکی دا درد دون در جوڑ کن جوڑ کن شور از واگ شور از واگ روان شو ما اسو دا کلا ازا خو مناظرہ را نقل امراضی کی کن او تاسو سمینو او دا سمات شو او دستور نیو کلو مای دو امید که خبر سودا خرد کم مناظره داره نیم کنم مناظره بیاون مناکره بیاون پشار شد وقت مزای کهو چی وقت مومین خبر خبر آوائه دمال مور کهو تنازه و امرهوم دلاف کدو پا خبر میند که سر رن رو جوا جرگه پتکلا سو جرگه وان جرگه دا این غلیب نا اتباع ناو گوره کمو سرکنا خوک یقینی نا خبر چی منگا کم خیال لیده سده او خود نو بیا وہ پسی کی گو بیا بے منو نو پدی بانی جرگا اکڑا ویلی دو یقینان قالو ویلی دو چاوی وی دباو نیم جنگ دے دباو کول لکنے نیم جنگ دروغ ویر دباو کول نو دو دباو سرو کس پدی باندی یہ رئی خلکو بانی روب وردی ویلی دو سرکاری خلکو یقین انداز وطنا لساحران حازان اسم اشاره د تحقیر د دا دو چیزونه نیدی دا دو لکان لساحرانی یقینن مولیان دی اراده دان یخرجا کم فساد جوڑه است خلکو کی سیاسی نظریه خوری دو زمون حکومت ختمی نور تغاره دینه دی دو زمونگا حکومت ختمی دو پیپل پارے حکومت ختمی دو مسلم لیگ حکومت ختمی ادو نیشنل حکومت ختمی ادو مجلس والو حکومت ختمی دو غرض نور تن دے خدا غرض دا والی چی خلق تو دوسنا پا نفرت چی ادو دا سم خبر پی مبدلگی مقابل شروع شی بیدین خو منظر ام دوا که کنش جنگ دور کی پردور جور کی جنگ دور کی خبر او پا دیشی لساحرانی اوریدانی جو خرجا کم اراده دا چو شوی تاسو ساسو دی خوابنا او باسی تاسو مانا حکومت دن واخلی او باسی زورور شی او تاسو دا دیدن جلاوطن کی بی سحری ما پا جادو خپلوانی پا علم خپلوانی ویدھبا بی طریقت کم المسلا اچی بوزی دو زان سرا واخلی دو لری کی لار ساسو قدیم مخکنه خو المسلا الاعلا الحسنا اتو شده حکومت و اقتدار دا دو زان ترکاگی یا بی طریقت کم المسلا خول دین ساسو طریقه دین دی رخ کولی اگه دو ختمی نوی دینی را ورلی بربادی فا اجمو قیده کم نیو بلتوی یو زی که تاسو چلو الخبل ثم ما تو صفن را مخامخش سر پیو قطار بانی او بیا دا اعلانو مکو یقین کامیاب بینن من استعالا دا پا مقابل دا اعلان دا موسیٰ علیہ السلام کی قد خواب من افترا دیو افترایو کارتا چی خوشزانی ننو چتک بچالا کیبانی نو آغا دے کامیاب قد افلاح لیوم یقیناً کامیاب دینن من استعالا سوک چیزانی اچتک پارا طریقہ چیزانی اچتک نو راغون شو ویو جے موسیٰ امان تلقی و امان نکون اول من القا یا با تو غرده میدان کی دا خلق و مخیطا سشید چو غرده یا با شمونگا اول چو غرده وی دا القا مفعول ندی کرکی معلومنده چی موسیٰ تشید مخیطا غرده کتابی را ورده لخت را ورده پڑے چوبی را ورلے تشے را ورلے اب دوم تک شانت دی چتو پیش کو جاؤ پیش کن موسیٰ علیہ السلام بلکہ تاسو پیش کرو گردو آئی نو دو گردو پس فی الحال سرسے دو وعیسیوہم اوہم ساگانے دو یو خیلو الی معلومی دو تمن سہرہم دو جادو دا ملنا چدا گانی تسا منڈی ہوئی دو موسیٰ علیہ السلام نظر کی مداخ کارا شد چدا منڈی ہو حرکت کی سمانا حقیقت نو بدل شے و اثر دسیو دلین راشق کاری چی دا گنی حرکت کیا اگر دی دا ماوی عبداللہ ابن باسو ابن حضم الفصل بین الملل و النحل کی کانت مولی از زیبا قن ولد فیہا تلک حرکات دنی حضم کتاب کنل پینزاو یا امک باندی ولدت فیہی تلک حرکات اور مانا ابن کسیرم دی قیدان نو دغا شہر جدو ظاہر باندھے ویزبا فاؤ جسفی نفسی کی فتم موسا بلد پنفسی یراد موسا علیہ السلام او جس موسا فی نفسی کی فا احسوس اکرا معلوم اکرا موسا پنفس بلکی یرا یرے رسو پیدا رلا یرے پیدا رلا کنا چید دو دا عمل دو دا اختیار و دمو عملی کار رسو دو کو زمد اللہم سا خامار کے ذل خود زمد اختیار کی نہیں کنا موجزہ خود اختیاری نہ کنا کہ دے وقت کہ اللہ تا نی خواہ نی خامار کئی نظر بس چل کون بیا خود سنشم کولے نظر پر شما اللہ دا یار ختم کرا یار ذکرار نکی موجزہ اختیاری نظر یار اللہ ختم کرا میرے گا قلنا لا تخف انکا انتا لعلا یرے گا مو یقیناً تا بستا الاعلائی بوچت دو ویلو کنا قد افلح اليوم من استعلا اللہ انکا انتا الاعلا کامیاب بھئی ابستا جو اعلائی دون میں کامیاب دی نتیجہ ان دا غراو خطلا وغضات جن پر خلاف کی دی تلقف طول بکی اگا اوبن غاری ما صنعو سچی دو کری دی یقیناً دو چی سکری دی دا چلے جادو گر کامیابی دے نشی جا دوگر کم جے کسی راشی اذا جاء موسیٰ و القا العصا اذا جاء موسیٰ و القا العصا فقد ابطل السحر و الساحر موسیٰ راغ امسا سحر و ساحرہ نزد ختم شو لا افضل و ساحر ہے ساتا دو گردونا غلطی را طول کرو بولکی سحرات ساجدین سجدن اغور دے دل دغلوی لوی مولیان پا سجدبانی او چه غیق را منگ خویمان ناوڑ لے پر اب دا موسیٰ دارون ایمان را اور منگا بربی موسا و ہارون فرد موسا ہارون ویتاس ایمان را میدان ہو گٹ فرعون شرمید فبویت الذی کفر لکا سنچی نمرود شرمید لے و مندلی نوا دا سدہ شرمید لے و شرمید و این نمندلا اے پا شرم دیا گا او شرمیگی جی پا شرم پیگی نو جی پیگی پینا بتو شرمیگی نو دا او نمندلا بلکہ فبل طرف وارد ویتا پا دا من ایمان را و مخی داغین ہے چی مادت اجازہ کرے دیتا و سنے جبا کی سیاسی وفاداری بدلول ہوئی دس وفادار ہے بدر کے تو زما تو پاتے سڑے چی ممبر سے اوٹ دے بلہ اور کڑے سب ممبری میں ختم زما نے ڈلی سڑی زما تن خو خوار ہوئے دس اور ڈالا دس اور اوکڑا اول بما تا درخواست کرو چیز ڈالا بدلو دس سر کی گم یہ تین لڑا یہ سی خبر ہے ٹول سیا سیکھا یہ دیستا سو مشر اغا علمکم السحر چتا سو جادو قل اللہ کبیرکم لمعلمکم کبیر کو مانا دا معلم بانی اس پتہ والا کیا تھا بل رنگ اور کا خبر اللہ ساسو استاد ہے دا چل خو رہے دے دے پا مدین کیوں کرنے پا ازاد علاقہ جنسائی کی ادھے جنسائی نے تاس سر در آبی تا کولا او تاس سر دا لیر جوڑ کو چیزو با در شم آواز با اچت کم او تاس سر مناظرے لرا سی نچے تاس سر مناظرے لرا سی نو تاس سر بزان پڑ کا پڑ بشی حکومت با زموشی نطالہ تب وزیر شی او دا با بالقاضی شی او دا بلتی شی او تاسو رو بیا لارے واقعا پر آرے کی با گرد آئی اریسوس کی بتاسو رو چین پا خون افسر و بسکور با خرم تاری قدر دا تاسو جوڑا کڑی خبر دا یستنوی خبر نا سورة شعراء کم دا مسئلہ ذکر کی سورة شعراء ایت نمبر یو کم پنزوس نمو صلیح انہا دا لمکر مکرتمو فی المدینہ دا خود تجدیر بے چه تاسو کرو پا دے زیکی لی تخرجو منا احلا چه دے خلق بے زیکن قال آمنتم لو قبل ان آذن لکم انہو لکبیرکم اللذی علمکم السحر دا غایت جو بالکل تجدیر کرے انہو لکبیرکم اللذی علمکم السحر فلو قطع نائدیکم وارجلکم من خلاف لا سپید لغسم مجانو پریدہ منہ دسی زمان دو رکھو اللہ یقیناً تسلیکم تاسو فی جزوع النخل فیخونو کو جروبانی اتاسو پتو لگی چی کم یو پا من کی سخت دا صداور کولو پایدار پا امیشلا من کی کم یو یعنی زا یا موسا یا زا یا رب دا موسا اگا صدا دیر اور کی کسی صدا دیر اور کو اس پتو سو پتو لگی دبا یو غردو کن دبا تل پرستو خدا کاری کنا بیا چی پا جبو نشی ندے مقابلی تا تیرشی لازو پور چورو تا تیرشی عالمان وی رحمهم اللہ صحابہ دا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا میدان دا مناظری ویلیدو لن نؤثرک چری نغورکو منگتا دا موسیٰ پا نسبت بانی علام آجانا من البینات پا آغا سبارے چراغل لی منگتا صاحب بیانونا دا دین بیان صاف راغ من خبر نو تروس منگا غیتا حق اس پتہ لگے چاہ غلط دا سیدہ دا والذی فطرنا والذی فطرنا فاغصبانی چمنگے پیدا کری اللہ بانی لن نوسرک علی ما جانا لن نوسرک علی اللذی فطرنا دا اللہ مقابلہ کتان غرکو تا خبر تخانیو یا والذی فطرنا دا اللہ کلام سوگن کو پا اللہ بانی چی پیدا کری منگا قسم کو گرے تا خبر تغوز نیدو تو اسے سزا در کم کرا پانچ کم فقض مان تقاض حکم کا سچی تو حکم کو ان کے جس طاوت کی صحیح اگر ٹولو کا انما تقضی ہا دل حیات دنیا یقیناً تو فیصلہ کے نپدی جن دو دنیا قدی ددی جن نپستا اختیار میں چلی گی اب پدی جن ختم دو منگا اللہ بکیل زون منگا خمدہ کے تیاری ہو کنا نہ دائے پر سورہ کی ذکر کری دا وہ قول اندا ذکر کرے دے قالو لا ضائر انا الى ربنا منقلبون انا نطمع ان يغفر لنا خطايانا ان كنا اول المؤمنين زمون زارگون اون مت اللہ معاف کی تا خبر تم گو گوجو اللہ سے آزاد ہے جس سے کہنا کہا لن نوسر کا علام جانا ایمان راولے تین منگی ایمان راولے پرف پلوانی لیغفر لنا خطایانا مخی بی رب موسیٰ و حارون دا موسیٰ و دا حارون رب منو او دل پہ جذکر کی بی ربنا اولی رب خو زمنگا وو خو منگ نپیجن منگ تا موسیٰ و حارون متعارف کو اگر پا قلبانی منگا و پیجن نو منگا اگر ربانی ایمان روڑے چکم موسیٰ و حارون را تا خودرے رب زمنگا دے دا پارا دے چی معاف کی منگ تا گناہون را زمنگ معاف کی منگ تا آتا چی مجبور کرو پیتا پا کولوی منگ من سحرین جادو تعلیم دا جادو علتا چی زورگیرو اکراہی جبری او بیا دا مناظرم جبریوا او گو تبی مناظرے بنا دیتا سو بڑا لارم چرتا ہے زمان تنخواہ رہے تنخواہ خوارو جبری تعلیم اول من اجبر فی التعلیم فرعون دے او دا غین روسوس دا نواسری حکومت کم دا کوششو وی تعلیم با دا پینزمہ پوری نرسری دا با جبری کو اگر دا منزا اللہ ختم کو دا بل سالو مالم دے کوشش دے کئی جب دا دا فرعون اغا اثار جو اندی کئی کنا چکم تعلیم دے دی دین اغا نجبری کئی چی دا با پزور کئی ہر جنے ہر لگ بھائی کئی اغا نکئی و چکم دا بی دینے دے ابی دینے چی نرازی نغا جبری کئی حضور گری کئی فرعونم دا کار کرو وما اکراحتنا علیه من السحر اتا داو بھی کنا چکم یو پایدار دے پا عذاب اصف سزا اور کورا دو اللہ غرد یو ہمیشہ پایدار دے ہمیشہ قانون خدا دے دا اللہ یقینی دا چوک چی رب مخش رب تا مجرم ندلبی جہنم نبا مریو نبا جوندے پاگئی کی نمریو نبا جوندے نسوشے بھئی مر چپے دا غم نخراشی آغا مر نشتی جوندین چپے کی تارامی نو آغا نشتی نو نموردے انو جوندے دے اور چوک چی پیشو اللہ تا فحالت دی ایمان مومنان لا رشرکو بیشان نیکی کری دا خلق با دو دو پاری درجی ہو چتے جن چن دو سے دو لان جی پی کی بلا تین کی دگا دبل چاچان پاک کی من تزک کا من قال لا الہ الا اللہ عبداللہ ابن عباس سے بھی غرائب القرآن اور تین الکرم موسیٰ علیہ السلام تا ان اثر بی عبادی دا ظلم کو فرعون دا موسیٰ و دا ہارون کو مخ کے حکا علیہ السلام دا وہ دا وس نہ رسے دا کہ فرعون شل کی جدا کاروں کی دی کی وہ یہ چدا کاروں کی گیڑ مانی در رہا ہو یا ٹکلے کی چا ادا کاروں کی یا وہ خبر ادا وہ پلاس کنوا اختیار دا چا دا مختار رب کا یخلق ما یشاء او یختار اختیار دا اللہ نو پزڑ بہ تو تیرے دا سمرا پریشان وہ پزڑ باندھے لیکن وہ سے نرس دا انما الایات عند اللہ معجزے دا اللہ لاس کی دی سرگندول اخودری دا اللہ پلاس کی دی پیغمبر لاس کی نشتی نہ معجزہ اختیاری دا او نہ کرامت اختیاری دی دا غیر اختیاری چی اللہ غواڑ نکی ولقد اوحینا الی موسیٰ یقین وحی کرن موسیٰ تا نصر بے عبادی صلیخ کال پدی پر زولو گڑ بڑ کی تیر شو موسیٰ علیہ السلام تو یوں سے دے زیمہ خلقوں مباسدان سے چھ سوک لے سی حکم علیکم موسیٰ تا دی آسر بے عبادی روان کا بنجان میں رشپیش پہ مخل با دریاب را دی وہ تدو دو پارا دریاب کلار فی الباہری مقرر کا تدو دو پارا دریاب کلار یبسا نوچا تسا دا تسا دا سویں پہ کے پختو بانی یبس خو یوچا سن دا تنوین دا تدو پارا تنوین دا یوچا تسا گوارے خست دے بکین خفیل ہم دو جورا بھی وقو تو پکی عجت نبی دی یبسا لا تخاف درکن ولا تخشا نبا یری گی نبا یری گی لا تخاف درکن دنی ولو دا دشمن چگیر بمی کی ولا تخشا نیری گی نبا یری گی اوڑو بیو دونا دشمن با دین گیر نکی اوڑو بوم نشی نجو روان شو بلا ابتلا دا دشمن رو رسید پسیک رو پدو پسی فران لخ کر اقبلی فغشیهم من الیم ما غشیهم دو پا دریا پیرو شو قرآن دل تلن نکلی دا سورت قصص شعرا کی خبر اگ دئی قصص شعرا کی ہوئی فرعون اعلان کو غیر پسے انہم لشرذ ان هؤلاء لشرذمه قليلون وانهم لنا لغائزون دس پک جماعت معمولی غنی امنگے غصہ کرو دلت کی وے من سرا پیلون کولے کچرو کی او دا فریادون کولے تخبو سرا کی دا دومنگا پریکو غصہ کو منگا لجمیون حاضرون نگور احتیاطم کون کی ورے پتن لگی دشمن بانی ویزان دا قومو تکبر مکو نظر تمارا پا فسترگ کی آغا خسرے لگی چی سڑے نان گیری وہ نہیں گنی نداز استرگ کی خسرے دے دو وقت نمی